छोड़ा मैंने ये तेरे लिए, रख छोड़ा मैंने ये तेरे लिए, दिल मेरा तू कब लेगी। छोड़ा मैंने ये तेरे लिए। ले।